Перадачу «Беларуская Атлантыда» слухайце на хвалях свабоды заўтра. А зараз у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданком. Як наступствы эканамічнага крызісу могуць паўплываць на палітычную будучыню Беларусі, на прэзідэнцкія выбары, падрыхтоўку да якіх ужо фактычна распачалі і апазіцыя, і ўлада? Адказы на гэтыя пытанні спрабуюць шукаць многія нашы слухачы, аўтары лістоў на свабоду. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў лічыць, што дэмакратычная апазіцыя не здолее выкарыстаць новыя магчымасці, якія адкрываюць перад ёй наступствы крызісу. Слухач піша. Да пачатку лета 2009 году стала зразумела, што крызіс не стаў для беларускай апазіцыі удачай стагоддзя. Вядома, нельга на 100% загадваць, што здарыцца ў жніўні ці верасні, але вельмі падобна на тое, што будзе ўсё як і раней. Бунту, рэвалюцыі і татальнай пераацэнкі каштоўнасцяў у галовах беларусаў не прадбачыцца. Спажыўнай глебы для ажыццяўлення славутых планаў Мікола Статкевіча абсалютна няма. Адсюль выснова, палітыкам з апазіцыі не варта асабліва разлічваць на рэзкія грамадскія ўзрушэнні падчас чацвёртых па ліку прэзідэнцкіх выбараў. Па вялікім рахунку, крызіс стаў сімвалам не лукашызму і сацыялізму, а ліберал-капіталізму. І для суперабурэння ў беларускім грамадстве няма энергетыкі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спадар Марціновіч, што ўжо сёння можна з пэўнасцю меркаваць пра тое, ці будзе ў беларускім грамадстве, як вы пішаце, энергетыка абурэння праз паўтара ці два гады. Беларускае насельніцтва толькі пачало адчуваць на сабе наступствы эканамічнага крызісу, а найбольш складаны час наперадзе. Улада яшчэ нядаўна сцвярджала, што ніякага крызісу ў Беларусі няма, і ў якасці доказу прыводзіла тое, што амаль усе беларускія прадпрыемствы працуюць, а людзі атрымліваюць заробкі. З цягам часу, праўда, выявілася, што многія заводы працуюць пераважна на склад, што рабочыя занятыя няпоўны працоўны тыдзень і што рэальныя заробкі амаль ва ўсіх скарачаюцца. Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району разважае пра тое, чаму людзі на вёсцы мала цікавяцца грамадскімі справамі, пазбягаюць удзелу ў палітыцы. Слухач піша. Народ наш абыякава ставіцца да таго, што адбываецца ў дзяржаве. Галоўны прынцып – мая хата з краю, я нічога не знаю. Ведаю, што раней у даваенны час у нашай вёсцы ўсё было па-іншаму. Асавая мела сярод сваіх жыхароў 7 камуністаў, 7 камсамольцаў, 10 сяброў культурна-асветніцкай арганізацыі «Прасвіта». І гэта толькі ў адной вёсцы, што ўжо казаць пра ўсю заходнюю Беларусь. Цяпер усё зусім інакш. Інтарэсы вясковага люду палягаюць у іншых кірунках. Што не мужык, то ці алкаголік, ці нямоглы стары ды хворы, ці наркаман са стажам. Такая вось рэальнасць. Каго возьмеш у партыю ці грамадскую арганізацыю? Няма надзейных людзей, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Што казаць, спадар Сац, цяжка параўноўваць з сённяшнімі тыя шматлюдныя даваенныя заходнебеларускія вёскі, дзе пяцёра ці шасцёра дзяцей у сям'і былі звыклай з'явай, дзе на п'яніцу глядзелі як на дзіва, а праца ад цямна да цямна на ўласнай зямлі лічылася нормай. Дарэчы, старыя людзі ў вёсках заходняй Беларусі памятаюць не толькі тое, якую актыўнасць выяўлялі ў даваенны час камуністы ды камсамольцы, але і незайздросны лёс, які напаткаў потым тых актывістаў. Многія за сваю адданую службу атрымалі ад камуністычнага рэжыму бестэрміновыя пуцёўкі ў гулах, адкуль большасць не вярнулася. Той досвед таксама застаўся ў народнай памяці і відавочна ўплывае на грамадскую актыўнасць новых пакаленняў вяскоўцаў. Даўні сябар свабоды з Менску Юрась Шпак Рышкаў быў устрывожаны, атрымаўшы нядаўна позву з ваенкамату за подпісам супрацоўніка гэтай установы Хайлцэвіча і з пячаткаю ленінскага райаддзелу міліцыі. Спадара Юрася не здзівіла, што кампетэнтныя органы назвалі яго ў позве Сухавіцкім Вадзімам Давідавічам. Больш заклапоцілі іншыя абставіны. Слухач піша. Мяне і жонку напалохаў той факт, што нам прапануецца 8 чэрвеня з'явіцца ў мабілізацыйнае аддзяленне раённага ваеннага камісарыяту па адрасу вуліца Сямёнава 10. Паколькі тэлефон для даведак у позве нечытэльны, прашу вас парадую адказаць, ці дазваляе дзейнае беларускае заканадаўства мабілізаваць грамадзян прымусова. Альбо, можа, што чуваць наконт хуткай вайны? Мы ўжо сталыя людзі, нам з жонкай па 48 гадоў. Па дзяржаўных СМІ чулі пра вялікі недахоп міліцыянтаў. Дык, можа, ўжо прымусова запісваюць у міліцыю? Па горадзе цяпер развешана вялікая колькасць плакатаў з заклікам ісці туды служыць. А пра вайну звесткі цьмяныя, хоць можа яна і рыхтуецца, толькі з кім будзем ваяваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Шпак-Рышкаў з Менску. Радыё Свабода ўжо не раз паведамляла, што такім няхітрым спосабам з дапамогай ваенкаматаў беларуская міліцыя спрабуе правесці пагалоўную дактыласкапію усяго ваенна-абавязанага мужчынскага насельніцтва. Паводле беларускага заканадаўства, з'яўляцца на выклік ваенкамату вайскоўцы запасу павінны, а вось здаваць адбіткі пальцаў у ваенкамаце грамадзяніна прымусіць не могуць. Дзеля гэтага ёсць асаблівая працэдура, і займацца ёй павінны міліцыя і следчыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў падчас нядаўняй онлайн-канферэнцыі з лідарам апазіцыйных камуністаў Сергеем Калякіным задаў пытанне, адказваючы на якое спадар Галякін параіў слухачу заняцца вывучэннем марксізму. У сувязі з гэтым Кастусь Сырэль піша. Гадоў 30 таму давялося мне трапіць на гарышча старой вясковай хаціны, што ішла пад знос. Яно было завалена ўсякім рыззём, іржавай рамай ад ровара, падранымі мяхамі, гумовымі галёшамі, фанернай валіскай, паламаным калаўротам. Там сям былі раскіданыя жаўцелыя газеты, паточаныя мышамі кнігі. Яны мяне зацікавілі. Вось, напрыклад, гісторыя ВКПБ, кароткі курс 1945 году выдання. Праўда, не цалкам, а толькі з 33 па 188 старонку. Сацыялістычнае абавязацельства працаўнікоў села БССР, 52 год. Усе калгасы дружна абяцаюцца браць зерневых па 100 пудоў з гектара. У валізе сярод нейкага рыззя тры тамы твораў Сталіна, усе ў добрым стане. Ого, бібліятэчныя, стаяць штампы рамаданаўскай сельскай бібліятэкі, нават не ведаюць, дзе гэта. На першы погляд у іх нічога незвычайнага, але, прыгледзеўшыся, заўважаю, што 6 і 7 тамы 47 году выдання, а першы чамусьці 51-га. Хай прабачае Сергей Іванавіч, але асабіста ў мяне ўсе гэтыя камуністычныя ідэі нагадваюць тое старое гарышча і яго змесціва, пакрытыя пылам старыя галёшы, тры тамы Сталіна, выдадзеныя ў адваротным храналагічным парадку і нявернутыя невядомым чытачом у бібліятэку, сацыялістычныя абавязацельствы працаўнікоў сяла і гісторыя ВКПБ. У адказ на прапанову Сергея Івановича вывучаць Маркса мне спачатку вельмі хацелася даць вялікі спіс кніг, якія трэба было б уважліва пачытаць яму. Але потым я падумаў, што да гэтага спісу трэба дайсці самому, толькі самому. Нічыя парада тут не дапаможа. А Маркса, Сергей Іванавіч, я чытаў, і не толькі маніфэст камуністычнай партыі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Пра тое, што няблага было б навесці парадак на сваім гарышчы, ды павыкідваць розныя састарэлыя і непатрэбныя ламачча, сучасныя беларускія камуністы, відаць, і самі здагадваюцца. Нездарма ж заявілі пра цвёрды намер перайменаваць сваю ПКБ, даць ёй больш людскую і сучасную назву. У партыі камуністаў са старылымі дыскрэдытаванымі ідэямі ды ідаламі моладзь цяпер не надта завабіш. На заканчэнне кароткі ліст просьбы ад нашага даўняга сябра Уладзіслава Хархадзіна з Верхнядзвінску. Ён піша. Слухаю свабоду з дапамогай свайго старэнькага ВЭФ-202. Кампутара ці лічбавага прымача не маю. Мне ўжо спомнілася 70 гадоў. Магчыма, такія старыя, несучасныя слухачы вам і не патрэбны. Жыву я, як кажуць, у глыбінцы. Радыё Свабода, ды яшчэ газета «Наша Ніва» – адзіныя для мяне сродкі сувязі са светам. Набыць кнігі, якія мяне цікавяць, у нас немагчыма. Кнігарню ў пасёлку ўвогуле зачынілі. Засталася ад яе толькі кніжная палічка ў магазіне «Культтавары». Да гэтага часу не магу набыць успаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». А кнігі, выдадзеныя ў бібліятэцы «Свабоды», у мяне толькі тыя, што падаравалі вы. Таму атрымліваецца, што Радыё Свабода для мяне найлепшы сябар. Дзякуй і за календарыкі. Частку іх я раздаў сябрам, а частку захаваў сабе. Дзякуючы вам, з выдадзеных «Свабоды» і розны час календарыкаў, у мяне сабралася цэлая мастацкая галерэя рэпрадукцый твораў, якіх не ўбачыш у іншых выданнях, напісаў у сваім лісце Уладзіслаў Хархадзін з Верхнядзвінску. Якраз у гэтыя дні спадар Уладзіслаў да 85-годдзя Васіля Быкава ягоныя ўспаміны, якія склалі кнігу «Доўгая дарога дадому», штодня гучаць у нашым эфіры у аўтарскім чытанні. У 2002 годзе пісьменнік начытаў іх у студыі «Свабоды». Пазней быкаўскія творы прагучаць на хвалях нашага радыё у выкананні вядомых асобаў Беларусі. Што да кніг, якія выдаюцца ў бібліятэцы «Свабоды», то мы і надалей будзем заахвочваць імі нашых найбольш актыўных аўтараў, удзельнікаў клубу сяброў. Апошнюю з такіх кніг, якая нядаўна ўбачыла свет «Адзін дзень палітвязня», вы, спадар Уладзіслаў, неўзабаве ад нас атрымаеце. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів. Прогучала передача «Поштова скринка 111». Огляд «Лістов слухачів на свободу» падрыхтаваў Валянцін Жданко. І яшчэ одна абвестка.